Imani yangu ni kwamba umeshinda salama salimini, mpenzi msikilizaji, karibu kuifuata taarifa habari katika lugha ya Kiswahili ambayo tunaanza na muhtasari wake. Polisi imewaweka nguvuni raia wawili wafanyakazi wa kampuni ya vifaa vya kiteknolojia wanaotumiwa uwizi wa pesa zaidi ya $20,000 za Kimarekani. Na uwizi katika majumba umekithiri katika kata ya Gisoni tarafani Kanyosha ni kusini mwa jiji la Bujumbura. Na baadhi ya shule za msingi za wilayani Nyanzalake ni mkoani Makamba zinakumbwa na changamoto kemkem, miongoni mwazo kuna ukosefu wa madawati. Kwa haya na mengineyo, karibuni. Jina langu Moise Misago, mitambo yaongozwa na Alphonse Kubgimana. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili. Shirika nalopiga vita rushwa na ufisadi wa mali ya umma Olucom linasema kuridhishwa na jitihada za serikali katika kuboresha sekta ya madini nchini Burundi. Maelezo yake Gabriel Rufiri, mwenyekiti wa shirika hilo. Kwa mujibu wake, ili wananchi wanufaike na madini ya taifa, panastahili kuwepo taasisi inajumuisha serikali, wadau wa madini pamoja na mashirika ya kiraia, na kujumuisha pia taasisi inayohusika na kuboresha sekta hiyo maarufu itie kwa Kifaransa. Na kitita cha pesa takriban $20,000 za Kimarekani pamoja na milioni moja sarafu za Burundi ndizo ziliporwa raia mmoja mwenye asili ya India Jumamosi tarehe 6 Aprili mwezi huu. Hayo yanafahamishwa na Pierre Murikie, msemaji wa Wizara ya Usalama, Jumatatu hii. Pesa hizo ziliporwa raia huyo mfanyakazi wa kiwanda Millennium Infosys. Waliopora pesa hizo ni wafanyakazi wake wawili ambao wakati huu wako mikononi mwa polisi. Daima polisi ilichukua hatua ya kuwarejesha nyuma raia watatu kutoka nchi jirani ya Rwanda. Pierre Murikie, msemaji wa Wizara ya Usalama, anasema kuwa miongoni mwa raia hao kuna mhubiri Kayihura Modest. Mwingine ni mzazi wa mhubiri huyo. Wote hao wanatuhumiwa kuwa na mwenendo usiostahili nchini Burundi pamoja na kuishi kinyume cha sheria. Na baadhi ya barabara za kaskazini mwa jiji la Bujumbura zina mashimo ndani yake, hasa barabara Bujumbura Bubanza. Raia wa kata Mutakura wanasema kusikitishwa na ukosefu wa basi ambao unawakumba kutokana na hali mbaya ya barabara hiyo. Wanaitaka serikali kukarabati barabara yenyewe. Na kuna ripotiwa hali ya wizi ambayo imerudi kukithiri katika kata ya Gisio tarafani Kanyosha jijini Bujumbura, kama wanavyoeleza baadhi ya raia wakazi wa kata hiyo. Wanasema kuwa majambazi waweza kuvamia ua mmoja mara pili. Raia hao wanasema kusikitishwa na kuona wanapohitaji msaada walinda usalama wanakuja kuwahami baada ya wezi hao kuwa wametoweka. Wanaomba usalama wao uweze kuimarishwa. Hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Radio Isanganiro. Isanganiro. Na wakulima wa zao la kahawa mikoa ya kaskazini ambao wanauza mapato yao hawapewi pesa za awali kama ilivyotangaza serikali wakati wa uzinduzi wa kampeni ya kahawa ya mwaka 2019-2020. Hali hiyo inapelekea wakulima hao kutoweza kulipa wafanyakazi wao katika kipindi hiki cha mavuno. Kwa upande wao, wamiliki wa viwanda vya kukoboa kahawa hiyo wanasema kukumbwa na tatizo kwani benki hazijawapa pesa. Na wingi wa wanafunzi katika madarasa, ukosefu wa madawati, ukosefu wa walimu ni baadhi ya changamoto zinazokabili shule ya msingi ya Mugerama ya kwanza wilayani Nyanzalake mkoani Makamba kusini mwa Burundi. Mwalimu mkuu wa shule hiyo anabaini kwamba shule anaongoza lina wanafunzi 900 huku wanafunzi wakikaa wanne au tano kwenye kiti kimoja cha shule. Alexi Nimubona anaeleza kuwa shule hiyo ina walimu wa kujitolea ambao wanalipwa na wazazi wa wanafunzi. Tumsikilize. Kwa kweli kuhusika na mambo ya elimu, elimu ni sawa, lakini tuna matatizo makubwa kuhusika na kwamba tuna wanafunzi wengi. Kwa muda huu ambao tuko tunaongea, tuna wanafunzi 937. Kutokana na wanafunzi hao ni kwamba masomo ambao wanasomea ni machache, tunao manane matupu. Kutokana na matatizo hao ya wanafunzi wengi, tuna matatizo tena ya vitabu. Vitabu ni vichache sana. Na sana sana tunavikuta katika madarasa, darasa la 4, la 3 na la 5 pia. Tunakuta tuna vitabu vya Kifaransa na Kirundi. Pia matatizo hayo tunakuta katika darasa la 9. Vitabu ni vichache sana. Kutokana na wingi wa wanafunzi, tuna matatizo pia ya viti vya kukalia. Unakuta kiti kimoja kinakaliwa na wanafunzi 6 au 5. Na sana sana kuanzia kama darasa la kwanza mpaka la 5 unakuta wanafunzi ni wengi sana. Na kutokana na uhaba huo wa viti, hata walimu ni wachache. Unakutana tena tunatumikisha wengine walimu kutoka pembeni. Hiyo sana inatutia matatizo makubwa kuhusu mshahara wao, kwa sababu pesa yao inakuja kwa kutoa na nguvu za wazazi. Na wazazi wenyewe katika mkutano mnakubaliana kwamba watazitoa bila matatizo. Lakini kifikia muda kuzitoa ni shida. Yaani hapo sasa nakutana wale walimu wao wanafikiria kwamba wazazi walinipatia hela nami nikashindwa kuwapatia hizo hela. Kumbe wazazi kuzitoa ni shida. Huyo amesikika ni Alexi Nimubona, ni mwalimu mkuu wa shule ya msingi ya Mugirama ya kwanza, na amekuwa akihojiwa na mwenzetu Mireye Kanyange. Hali ni kama hiyo hata kwenye shule ya msingi ya Mugirama ya pili pamoja na ya tatu katika wilaya hiyo, kila shule ikiwa na wanafunzi takriban 1000. Kiongozi wa elimu wilayani Nyanza Lac aeleza kuwa hali hiyo inasababishwa na idadi kubwa ya raia wanarejea kutoka uhamishoni. Na kwa kuhitimisha taarifa katika ukurasa wa michezo ni kwamba mwishoni mwa wiki jana mashindano ya mpira wa miguu kwa kina mama yalikuwa yanafikia kwenye wiki ya pili. Mechi iliyoshuhudiwa mabao mengi ni mchuano kati ya La Colombe FC na Inyange FC. Mechi iliyokuwa inasubiriwa na mashabiki wengi ilikuwa ni kati ya PVP Buyenzi na Fofila PF. Mechi hiyo ilitoka sare ya bao moja kwa moja. La Colombe FC ndio inakuja kileleni kwa pointi 6, Fofila PF ikiwa nafasi ya pili na pointi 4, nayo timu inaburura mkia ikiwa ni Inyange FC. Mengi zaidi naye Jamari Vyane Ngenda Kumana. Mwishoni mwa wiki tuliohitimisha mashindano ya soka kwa wanawake yalikuwa nafikia kwenye wiki ya pili. Mitanange kadhaa ilitimua vumbi kwenye viwanja tofauti. Timu ya La Colombe FC imetambia timu ya Inyange kwa kuicharaza bila huruma magoli 6-0. PVP Buyenzi ikatoka sare ya bao 1-1 na timu ya Fofila PF, na timu ya Lion Stars wakatoka sare tasa na timu ya Lion FC. Ubuntu FC walicharazwa 1-0 na Onze Etoile, na timu ya Rainbow ikaimenya Krisi Lua kwa mabao 2-0. Katika mshimamo wa bodi, timu ya La Colombe inakuja nafasi ikiwa na pointi 6, Fofila PF ya Mkoani Ngozi ikichukua nafasi ya 2 na pointi 4, PVP Buyenzi inachukua nafasi ya 3 ikiwa na pointi 4, Onze Zetwari ikiwa nafasi ya 4 na pointi 4, Lenny Boys ikichukua nafasi ya 5 ikiwa na pointi 3, Ubuntu FC ikiwa nafasi ya 6 na pointi 3, Lione FC ikiwa nafasi ya 7 na pointi 2, na Lione Stars kutoka Mkoani Ngozi ikiwa nafasi ya 8 na pointi 1, Kristi Rwa Mkwani Gitega ikiwa na 0, na timu nae Boronga Mukia ni Inyange FC ikiwa na 0. Shukran Jamari Vyane Ngenda Kumana. Hadi hapo mpenzi msikilizaji, sinabudi kutamatisha taarifa hii. Ni kushukuru wewe ambao umetegea sikio tangu mwanzo hadi mwisho. Nikimshukuru pia fundi mitambo Alphonse Kubwimana. Mimi ni Moze Misago na kutakia mchana mwema, nikikuageni kwa herini.